inside of me. The cold of your heart, merely ignored for many years. I tried oh so hard to let it pass and out of other ears. Am The Morning za nami. I Am The Morning, którzy uwielbiają grupę Riverside i którzy uwielbiają Mariusza Dudę, uwielbiają to, co robi jako Lunatic Soul. No to może Lunatic Soul teraz, bo ta nowa płyta Walking on a Flashlight Beam to moim zdaniem najlepsze dzieło Mariusza Dudy. Słucham tego albumu bardzo często. Słucham go głównie oczywiście wieczorami. No i zachwycam się im nieustannie, a nawet nie wiem, czy nie coraz bardziej z każdym przesłuchaniem. Polecam gorąco, jeżeli ktoś jeszcze do płyty nie dotarł, bo to taki album, który no, w ciągu dnia to w rozgłośniach nie za bardzo zaistnieje. Jak sam Mariusz mówił, tytuł, czyli Spacerując po promieniu latarki, to taki tytuł, za którym kryje się życie w świecie wyobraźni. Życie w stworzonym przez siebie miejscu, miejscu wymyślonym. To też historia o samotności z wyboru, inspirowana życiem osób wycofanych z życia społecznego, alienujących się przed światem, mających w swoich pokojach nawet w dzień przy pełnym słońcu zasłonięte okna i żaluzje. Takie osoby z reguły otaczają się książkami, filmami, grami, wytworami wyobraźni innych ludzi. Wczoraj, myślę, że minęła 15. rocznica śmierci właśnie takiego człowieka i może dlatego przypomnienie płyty Walking on a Flashlight Beam jest bardzo stosowne w dniu dzisiejszym. Pygmalion's Ladder, Cold i Gutter. Trzy fragmenty z fantastycznego nowego albumu Lunatic Soul. Thank you. shine by reflecting light. And in the world of fiction, I've settled in. Condemned myself to solitude. Light and dark, my home, despair, laughter. Shut us down, but I retrieved my dreams of us. by the stove crumbs. My lucid nightmare is back again. First waves of the rising tide. I ran away from the flood of my own field. I reached out my hands to you. But I drove in the mirror with my silent scream. Suddenly, suddenly. We'll be right back. something beyond that draws me. I abandon my shelter when the crowd thins out. I go there when the warm night falls. Stay behind the yellow line, insecure. Maybe one night I'd hurt to forget. I dared to try. I know you are waiting somewhere at the end of us. Thank you. my grief. I can hear whispered sounds, feel a cold breath on my skin. Here they come to assert their rights. Into this guttural smile, were shades of grey played on my soul. Lunatic Soul. Myślę, że Mariusz Duda stworzył odpowiednią atmosferę do tego, co nastąpi za chwilę. Wiele próśb pojawiło się, abym przedstawił najnowszą muzykę Davida Sylwiana, którą właśnie opublikował na płycie, która nazywa się There's a light that enters houses with no other house in sight. Długi tytuł i zupełnie wyjątkowe wydawnictwo, niełatwe w odbiorze i przede wszystkim zawierające tylko jeden, jedyny utwór, jeżeli tak można powiedzieć. Dlatego bardzo długo wahałem się, czy zaprezentować to nagranie, no bo jeżeli już, to przecież w całości. Ale gdy okazało się, że nasz program, nasze spotkanie świąteczne będzie czterogodzinne, pomyślałem, że no teraz albo nigdy. I za chwilę to dzieło Davida Sylwiana się pojawi. David Sylwian w 2013 roku odbył krótką serię koncertów z muzyką improwizowaną. Tam towarzyszyli mu Christian Fenech i John Tilbury. I specjalnie dla tego spektaklu 15 swoich utworów napisanych prozą poetycką przeczytał amerykański poeta Franz Wright, amerykański poeta pochodzenia austriackiego. David Sylwian zachwycił się jego poezjami zebranymi w zbiorku Kinder Totenwald, za który zresztą Franz Wright otrzymał nagrodę Pulitzera 3 lata temu i postanowił zaprosić go właśnie do odczytania fragmentów tego jego zbioru, w którym znalazło się 65 utworów, do których podłożył swoją muzykę, bardzo minimalistyczną, improwizowaną. Franz Wright nagrał 15 utworów z tego właśnie zbioru i to wszystko najpierw było przedstawiane na koncertach, a teraz ukazało się na płycie. To 64 minuty fascynującego, jak sądzę, obcowania z poezją i z dźwiękiem. I choć może się wydawać, że to bardzo długi czas i nie będzie łatwo odbierać tego, co za chwilę się wydarzy, to gwarantuję wam, że pod koniec będziecie mieli jeszcze mimo wszystko uczucie niedosytu. Franz Wright walczył z rakiem. Z tego, co wiem, ta walka zakończyła się sukcesem i powrócił do zdrowia i tego zdrowia mu oczywiście życzymy. A jeszcze taka ciekawostka. Franz Wright otrzymał nagrodę Pulitzera. Kiedyś otrzymał nagrodę Pulitzera jego ojciec i to jest jedyny przypadek w historii, kiedy ojciec i syn otrzymali amerykańską nagrodę Pulitzera w tej samej dziedzinie. David Sylwian, Chris Wright, Christian Fenech, John Tilbury. There's a light that enters houses with no other house in sight. Zapraszam was na 64 minuty dźwiękowego misterium. Thank you.